za 7 sztuk, a praliny Lindor 15,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O sposobach walki z mafiami VAT-owskimi mówił premier przy okazji raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Policja w całym kraju szuka 3-letniej Amelii i jej mamy. W serwisie też babski comber, który być może trafi na krajową listę dziedzictwa niematerialnego. Polska najszybciej z 10 najbardziej rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej zwiększała przychody z VAT-u. Instytut Ekonomiczny przedstawił raport Krótka historia VAT w Polsce. W konferencji uczestniczył Mateusz Morawiecki, była tam też nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, co mówił premier o skuteczności walki z mafiami VAT-owskimi? Premier powiedział, że VAT jest jak paliwo dla statku. Kradzież czy jego wyciek powodował, że statek, w tym przypadku Polska, płynął wolniej, a pasażerowie go opuszczali. Zdaniem szefa rządu w ten sposób straciliśmy 2 miliony obywateli, którzy wyjechali z kraju. Mateusz Morawiecki podkreślił, że przeciwko mafiom VAT-owskim zostały wyciągnięte nowe działa, nowa broń, technologia analizy informatycznej. 8,5 miliarda transakcji weryfikowanych na rachunkach bankowych. To nie jest w kij dmuchał. Gigantyczna liczba. Generałowie często się mówi, że chcą toczyć wojnę poprzednim rodzajem broni. My rzeczywiście wytoczyliśmy nowe armaty. To jest to, co zaskoczyło rynek i to jest główna przyczyna tego wielkiego sukcesu. Szef rządu powiedział, że poprzednia ekipa rządząca łatała dziurę budżetową, zabierając z OFE 155 miliardów złotych, podnosząc wiek emerytalny i VAT do 23%. Podkreślił, że ubytek z wpływów VAT był tak gigantyczny, że mógłby przez 6 lat finansować program 500+. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Policja w całym kraju poszukuje uprowadzonych 3-letniej Amelii i jej mamy. Sprawdzane są samochody na przejściach granicznych, także na Pomorzu Zachodnim. W Kołbaskowie przy jednym z punktów kontroli jest reporterka Radia Szczecin Joanna Gralka. Rzeczywiście na autostradzie A6 ustawił się patrol policji. Po kolei zatrzymuje wszystkie samochody. Policjanci sprawdzają m.in. bagażniki. Tak jest również tutaj w Kołbaskowie, na wysokości siedziby Amazona. Korka jednak w tym miejscu nie ma. Oczywiście samochody muszą chwilę poczekać, ale trwa to zaledwie kilka minut. Kontrole odbywają się bardzo sprawnie. Przypomnijmy, policjanci szukają 3-letniej Amelii i 25-letniej mamy, które zostały wczoraj porwane w Białymstoku. Według informacji policji porywaczem może być ojciec, który mieszka w Niemczech. Stąd hipoteza, że może chcieć wywieźć je do Niemiec. Dodajmy, kontrole odbywają się na wszystkich przejściach granicznych w regionie. Joanna Gralka, Radio Szczecin. 8-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i 1500 zł grzywny. Taki wyrok usłyszał kierowca Maserati, który na trasie Szczawnica-Krościenko podpiął się pod jadącą na sygnale karetkę. Według policji mężczyzna wielokrotnie stworzył zagrożenie dla kierowców z naprzeciwka, którzy włączali się do ruchu tuż po przejechaniu karetki. Pirat drogowy to 46-latek spod Nowego Targu. Przed sądem odpowiadał już za wiele wykroczeń. Gang Olsena reaktywował się w Lublinie i Poznaniu. Lubelska policja szuka sprawców nocnego wysadzenia w powietrze bankomatu przy ulicy Głównej. Sprawcom nie udało się zrabować pieniędzy. W nocy z wtorku na środę wysadzony został z kolei bankomat przy ulicy Abramowickiej. Tam także niedoszłym złodziejom nie udało się zabrać zawartości urządzenia. W Poznaniu sąd apelacyjny złagodził kary dla 4 mężczyzn za kradzież 90 obrazów, które miały należeć do tak zwanej kolekcji Goebbelsa, a okazały się falsyfikatami. Złodzieje podawali się za policjantów i tłumaczyli właścicielowi kolekcji, że muszą zabrać dzieła sztuki na badania, bowiem mogą one mieć związek z przestępstwem. I rzeczywiście miały. Babski comber być może trafi na krajową listę dziedzictwa niematerialnego. Starania o to podjął Opolski Urząd Wojewódzki. Powodem jest ochrona przed zapomnieniem tej karnawałowej zabawy, która wywodzi się ze średniowiecza, a do dziś popularna jest na Śląsku. Pierwszy wniosek w tej sprawie do Instytutu Dziedzictwa Narodowego wpłynął z Borek Wielkich koło Olesna. Podpisała się pod nim miejscowa działaczka Anna Merek. Jeżeli uczymy dzieci od najmłodszych lat, że to dziedzictwo niematerialne jest ważne i to są nasze korzenie, im to wpajamy, to dzieci same chcą to kultywować. Bartosz Skaldowski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Im więcej osób go poprze, tym potem większa szansa, że on zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Radę do Spraw Dziedzictwa Niematerialnego przy Ministrze Kultury. Babski comber to zapustna zabawa, w której uczestniczą wyłącznie kobiety. Ostatnio babskie combry odbywają się z okazji Dnia Kobiet i przybierają coraz bardziej masowy charakter. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większej części kraju deszczowa, od minus 1 stopnia w Zakopanem do plus 4 w Katowicach, Krakowie i Przemyślu. Weekend z przyłagą chmur. Również będzie padać, jutro maksymalnie 12 stopni, w niedzielę 11. Trójka.

Późne lato roku 1987, Keith Richards pracuje w Kanadzie nad swoim pierwszym albumem solowym. O tym, że nawet w bardzo trudnym dla zespołu okresie, kiedy miał duży konflikt z Mickiem Jaggerem, przejmował się losami swojej grupy, nie świadczy fakt, że prawdopodobnie najbardziej udaną kompozycję, którą stworzył na potrzeby swojej solowej płyty, ostatecznie podarował macierzystemu zespołowi na płytę Steel Wheels 2 lata później. A 2 razy próbował nagrać to ze swoimi kolegami z Expensive Winos na solową płytę i ostatecznie odłożył na półkę, a album Talk is Cheap, który pod koniec tego miesiąca zostanie wydany na nowo w przepięknej, jak to w reedycjach zwykle bywa, wersji, poznaliśmy od tego utworu. Minut po 14, kiedy Rolling Stonesi nagrali płytę Dirty Work, Keith Richards odmówił pojechania w trasę i promowania tej płyty. Wówczas miał bardzo wyraźną różnicę pomysłu na temat dalszej działalności zespołu, jakże różną od Micka Jaggera. On chciał wracać do korzeni. Mick Jagger, wykorzystując ogromną komercyjną popularność zespołu, chciał pójść, nazwijmy to wprost, na łatwiznę. W takim razie Keith Richards poprosił Steve'a Jordana, który miał bardzo dużą rolę w sesjach do płyty Dirty Work, żeby razem z nim pracował nad jego pierwszym solowym albumem. Płyta ukazała się 3 października 1988 roku i większość recenzentów dość przekornie i złośliwie nazwała ją najlepszym albumem grupy The Rolling Stones od kilkunastu lat. A Keith Richards nie pozostał dłużny Jaggerowi i napisał jeden utwór właśnie o ich kłótni. Nazywa się You Don't Move Me. Gdyby Keith Richards postawił na swoim i to on decydował o obliczu muzycznym grupy The Rolling Stones na następnej płycie, pewnie brzmiałaby w dużym stopniu podobnie do Tokish Chip, bo on na niej rzeczywiście wraca do swoich inspiracji i korzeni. A w tym miesiącu został gościnnym wydawcą numeru jednego z angielskich miesięczników muzycznych, bardzo dużo opowiadając o właśnie płycie Tokish Chip, która, przypomnę, ukaże się w nowej, w świetnej wersji pod koniec tego miesiąca. Do magazynu dołączył nawet płytę, na której skompilował nagrania swoich bohaterów, między innymi jednego z gości płyty Talk is Cheap. Oto to nagranie. We'll be right back. Chyba tylko Bootsy Collins mógł nazwać utwór muzyczny Lunch Meat to Fobia. To prawdopodobnie najważniejsza płyta jego słynnego funkadelic One Nation Under a Groove. Bootsy Collins był gościem Keitha Richardsa na jego Talkies Cheap. Grał na gitarze basowej, rzecz jasna, w utworze otwierającym płytę. Mam wrażenie, że najważniejsze utwory na płycie nazwanej Memory Motel, dołączonej do magazynu, którego gościnnym wydawcą w tym miesiącu jest Keith Richards, są otwierający właśnie funkadelic i zamykający płytę. Muddy Waters od zawsze był absolutnym idolem i muzykiem, którego Keith Richards uważał za swoją najważniejszą inspirację. Utwór, który kończy płytę Memory Motel, Still a Fool Muddy'ego Watersa z roku 1951, istnieje w nagraniach nieoficjalnych w znakomitym jamie studyjnym grupy The Rolling Stones z roku 1968, a przypuszczam, że w swoim archiwum Keith Richards ma co najmniej kilkanaście innych tego typu perełek. Well, there's two, that's two trains running. Well, ain't now one going my way. Well, now one running at midnight, the other one running just for day. They're running just for day. is running just for days. Oh, Lord, short of the hill. Oh, well. I do hate to lose. I do hate to lose. Oh, Lord, sure enough I do. Oh, well. With another man's wife. Oh, Lord, sure enough I done. Oh, well. Long, she's so long and tall. Podstawowy skład grupy The Expensive Vinyls to właśnie Keith Richards, jego partner z płyty The Two Extones of Steve Jordan, a także Sarah Dash, Charlie Drayton, Ivan Neville, Bobby Keys, człowiek, który ze Stonesami gra bodajże od 1982 roku na stałe, i Woody Wachtel. Do tego byli doproszeni dodatkowi muzycy, którzy robili na płycie tak zwane kolory. Na przykład w kolejnej piosence, którą usłyszymy, Locked Away, pojawiają się no niezbyt typowe dla Richardsa skrzypce. I know. can't do anything. Any trick in the book. We can't go anywhere. Za 20 minut będzie trzecia po południu. Być może Locked Away jest tajemnicą nietrafienia na płytę Talk Is Cheap utworu Almost Hear Your Sign. Bardzo podobny w klimacie, melodii i rozwiązaniach harmonicznych. Pewnie zastąpił w uszach Keitha Richardsa nagranie, które trafiło ostatecznie na Steel Willis. Bobby Keys, zdaje się, że skróciłem jego okres współpracy ze Stonesami o dekadę. To przecież ten pan, który nieżyjący już niestety, który w pamiętnym, nigdy oficjalnie niewydanym filmie o trasie Stonesów w 1972 roku i w dodatku filmie o niecenzuralnym tytule, w pamiętnej scenie razem z Keithem wyrzuca z 10 piętra hotelu przez okno piękny, duży telewizor. To kolejny bohater, był ostatnio ze Stonesami w Warszawie, bo też od nie wiadomo kiedy gra z nimi na wszystkich koncertach na keyboarda. Chuck Leavell. My baby's on there, and she's southern bound. Oh, how long has that evening train been gone? She left me standing, throwing up my hands, said, she was going back to her good man. How long has that evening train been gone? Za kwadrans będzie 15 Evening Train. Piękny klasyk, kompozycja Leroya Cara z solowej płyty Chucka Livella. Kiedyś Valmont Brothers Band od wczesnych lat 80. Razem ze Stonesami. W tym nagraniu na gitarze grał gościnnie Keith Richards. A Chuck oczywiście odwdzięczył wcześniej mu się tym, że też wziął udział jako jeden z gości na płycie Talk is Cheap, z której teraz gramy po raz ostatni. Make no mistake. What shall I do if that we have never met. It's not a cheap sensation when you touch me with your hand. A little complication, but it can hypnotize a man. How we gonna hide it? With you and me, yeah. Everyone can tell by now. I just can't lie, you see. What shall I say to hide it? To hide it, baby. No words can convey. Album Takie Szczypki Ferryczacza znakomicie brzmi po latach. Za 10 minut będzie 15. My pożegnamy się dzisiaj w tonacji trójki nagraniem Chucka Perego z płyty z inspiracjami Richardsa, płyty Memory Motel. Współpracownik Chucka Perego, niejaki Johnny Johnson, jest też gościem na płycie Talkie Chip, a ta nowa wersja w wersji najbardziej deluxe. Proszę sobie wyobrazić, jest zapakowana w drewnianą skrzynię wykonaną z tego samego drewna, z jakiej ikoniczna gitara Stratocaster Keitha Richardsa. 29 marca, gdyby ktoś miał ochotę, tanio nie będzie. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Do usłyszenia. In the wee hour, that's when I think of you. In the wee hours, that's when I think of you. You say, but yet I wonder if your love was ever true. In a wee little room, I sit alone and think of you. In a wee little room, I sit alone and think of you. I wonder if you still remember all the things we used to do. One little song for a fading memory. One little song for a fading memory. Of the one I really love, the only one for me. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Polacy od lat odnoszą sukcesy w zawodach samolotowych. O nich dziś porozmawiamy. Moim gościem jest Jerzy Makula, wielokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej. Dzień dobry Państwu. Witam w Trójce. W jakich konkurencjach rozgrywane są zawody lotnicze? Proszę Państwa, zawody General Aviation, to znaczy zawody, które są rozgrywane na samolotach, to są jak gdyby dwie oddzielnie prowadzone konkurencje. To są zawody rajdowo-nawigacyjne, gdzie załoga składa się z dwóch osób. To jest pilot i nawigator. Specyficzne jest przygotowanie do tych zawodów, do takiej konkurencji, ponieważ załoga dostaje dopiero kopertę około pół godziny przed startem i jest mały czas na przygotowanie i część tego programu, tej konkurencji rozgrywa się właśnie przez nawigatora, dlatego że to nawigator wykreśla trasę, ma na to bardzo mało czasu, przygotowuje część tej trasy już po starcie samolotu w powietrzu. Nie, to nie jest improwizacja, to musi być dobrze przygotowane. Załogi latają w bardzo różnych pogodach, w bardzo różnym terenie na całym świecie, gdzie nawigacja rzeczywiście jest trudna, a w tej chwili GPS schowany jest głęboko i zabezpieczony, tak żeby załoga go nie widziała. Załoga dostaje właśnie mapy i patrząc na tę mapę wykreśla trasę, startuje. Lecąc po trasie ma punkty kontroli czasu, ale takie, które są znane i nieznane. Sędziowie na trasie łapią czas, nawigator razem z pilotem rozpoznaje obiekty, które dostaje się na zdjęciach oraz rozpoznaje się i nanosi na tej mapie znaki, które rozłożone są również w terenie. I regularność tego odcinka z dokładnością do jednej sekundy i odnajdywanie tych znaków to jest konkurencja nawigacyjna. A drugą konkurencją jest latanie precyzyjne. Załoga jest jednoosobowa, jest tylko pilot. Jest oddzielną rzeczą lądowanie. Lądowanie się robi bez gazu, lądowanie się robi bez klap. Jest specjalna konkurencja, w związku z tym pilot jest wypoczęty, bo jest przygotowany do tych lądowań. I w sumie jest również regularność lotu, ale nie ma nawigatora, nie ma pomocy. I tam się przygotowuje trasę krótko również przed startem. To wszystko jest wyliczone, określone. Jest tak zwana konkurencja wyliczeniowa, obliczeniowa, że sędziowie sprawdzają, jak ten pilot potrafi to obliczyć, wyliczyć i ta dokładność tych wyliczeń jest dobra, czyli konkurencja na inteligencję. Czyli trzeba wylądować w określonym miejscu. W punkcie co do centymetrów liczy się punkt przyziemienia. To jest dokładnie określone, mierzone w tej chwili kamerą i naprawdę budzi to duże emocje, bo oczywiście pozytywne, no bo to jest sport. O innych konkurencjach powiemy następnym razem. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że wracasz do domu i odkrywasz, że wszystko jest zniszczone. Meble, książki, pamiątki, telewizor, lustro. Patrzysz na to i myślisz, jak można było zrobić coś takiego? Niestety ty też to robisz. Niszcząc przyrodę, niszczysz własny dom. Możesz to jeszcze naprawić. Podpisz apel na stronie godzinadlaziemi.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy.